Я не жыву ўжо, бо ведаю шлях іншы, шлях поўнага жыцця, таму душа ў тузе. Я паміраю тым, што не магу памерці, цяпер і тут, таму мая душа ў тузе. Шлях поля.